tabletce zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego rutozyd i sprawdzone substancje wspierające odporność. Cynk, selen i witaminę D3. Rutina CeaMax C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina CeaMax C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś Święto Niepodległości, w całym kraju trwają z tej okazji uroczystości. Stołeczne obchody śledzi nasza reporterka. Dziennikarze Trójki uczestniczą też w biegu z okazji Narodowego Święta. Oraz relacjonują święto operatorów filmowych w Toruniu, gdzie rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Kamery Image. Od rana w Warszawie trwają centralne uroczystości z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Biorą w nich udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym prezydent Andrzej Duda, który rano złożył wieńce przed pomnikami ojców niepodległości, a potem odznaczył osoby angażujące się w rozwój ekonomiczny, polityczny i kulturalny kraju. Prezydent wziął też udział w mszy za ojczyznę. Nabożeństwu przysłuchiwała się nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jaki przekaz do Polaków popłynął ze świątyni Opatrzności Bożej? Biskup polowy Wiesław Lechowicz w homilii przypomniał słowa Jana Pawła II, wypowiedziane 36 lat temu: nie ma wolności bez solidarności. To, jak podkreślił duchowny, przekaz aktualny także dziś, gdy za chwilę będzie powstawał nowy rząd i rozpoczną się prace nowego parlamentu. Trzeba, by z tego miejsca, jakim jest świątynia Bożej Opatrzności, wyszedł apel o respektowanie tej zależności między wolnością i prawdą. Wierzący w Boga niech czynią to ze świadomością bycia umiłowanymi dziećmi Boga, a niewierzący z pokorą wobec prawdy o człowieku. Biskup polowy dodał również, że solidarność w dzisiejszych czasach powinna oznaczać współpracę i działania na rzecz rozwoju państwa. Solidarność to jeden z drugim, a nie przeciwko sobie. To recepta na trawiący nas nowotwór nienawiści, podkreślił biskup Lechowicz. A kulminacją tych dzisiejszych obchodów w Warszawie będzie uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Okolicznościowe przemówienie wygłosi na placu marszałka Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Narodowe święto można celebrować na różne sposoby, także na sportowo. W całym kraju odbędą się dziś dziesiątki biegów niepodległości. W warszawskim, który rozpocznie się o 11.11, weźmie udział Krzysztof Uniewski. Krzysztofie, ilu uczestników pobiegnie tym razem? Kilkanaście tysięcy. To dobra tradycja biegu, myślę, o bardzo wysokiej frekwencji. Nas, uczestników, jest na tyle dużo, że jesteśmy podzieleni na strefy czasowe. Przed biegiem trzeba było zadeklarować, w jakim czasie pokona się trasę i tak jesteśmy ustawieni. Najpierw oczywiście ruszą tak zwani szybko biegacze. Wszyscy mamy na sobie białe bądź czerwone koszulki. Ci w białych biegną jedną stroną Alei Niepodległości, drugą ci w czerwonych. I proszę mi uwierzyć, że ta ruchomo biało-czerwona flaga zaraz zaprezentuje się naprawdę zjawiskowo i że świętowanie Dnia Niepodległości na biegowo to świetny pomysł. Tu są sami pozytywni, uśmiechnięci ludzie, a na mecie tego pozytywu będzie tylko więcej. Krzysztof Łoniewski, dziękujemy za relację. W Toruniu rozpoczyna się 31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image. To jedno z największych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce operatorskiej. Co roku uczestniczą w nim gwiazdy światowej kinematografii. Pierwszą wielką gwiazdą, która odwiedzi Toruń, będzie Adam Driver. Aktor znany z m.in. roli Kylo Rena w Gwiezdnych Wojnach odbierze już dziś podczas ceremonii otwarcia nagrodę specjalną Energa Camera Image dla aktora. Oprócz Adama Drivera na ceremonii otwarcia obecny będzie również Robbie Ryan. Ceniony operator filmowy zaprezentuje tuż po gali, ale jeszcze przed światową premierą, film Biedne Istoty. Co ważne, nie tylko w sobotę sławy kinematografii będą obecne na Energa Camera Image, mówi dyrektor festiwalu Marek Żydowicz. Potem przyjeżdża Bob Geldof, po chwili jest również Volker Schlendorf, jest Werner Herzog, będzie Sean Penn. Sean Penn zaprezentuje w ramach festiwalu film Superpower, czyli produkcję, w której stara się zrozumieć najnowszą historię Ukrainy. Sean Penn odwiedzi Toruń już w piątek. Wcześniej dzisiejsza gala otwarcia, ta już o 17, a tegoroczny Energa Camera Image potrwa do 18 listopada. Z Torunia Paweł Turski, Trójka Polskie Radio. Trójka jest patronem medialnym wydarzenia. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie trwa maraton szopenowski Polskiego Radia. Ponad 50 artystów występuje z okazji Święta Niepodległości oraz 6 urodzin Polskiego Radia Chopin. Niektórzy melomani przyszli już wcześnie rano. Przyjechałyśmy o 8.30, a zamierzamy jeszcze potem wieczorem po raz drugi. Już wnuka też zabiorę.

Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 3 strony dźwięku. Zapraszam na drugą godzinę audycji dziś w związku z Świętem Niepodległości. Audycja ma szczególny charakter, bo gramy wyłącznie artystów polskich, choć niekoniecznie śpiewających po polsku, z tym bywa różnie, ale generalnie chodzi o to, żeby dziś dać głos artystom, którzy są z naszego kraju i tak właśnie będzie na pewno. Serdecznie zapraszam, ale przede wszystkim przychylnym okiem zerkamy w kierunku 84. notowania listy przebojów Trójki. Na stronie lpt.polskieradio.pl mogą Państwo zobaczyć, jak poukładały się głosy wczoraj. 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji. Na miejscu drugim nie było zmiany, tak jak tydzień wcześniej, Anita Lipnicka i jej Amsterdam. Zamknij oczy i spójrz mi prosto. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for gray. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. They only burn in my feet. Wake me up in June. Minut po godzinie 11, tu program trzeci. Dziś mamy Święto Niepodległości, więc dziś prezentujemy wyłącznie polskich artystów, no, nawet tak jak w przypadku Brodki, śpiewających w języku angielskim. Rok 85, nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale z całą pewnością znają Państwo fantastyczny utwór grupy Rezerwat, Zaopiekuj się mną. No, legendarny, niepowtarzalny, można byłoby mnóstwo przymiotników jeszcze mnożyć na temat tego utworu. Pytanie, czy ten doskonały w swej formie utwór można zrobić lepiej, albo czy można zrobić równie dobrze. No, taką próbę podjął duet Rogucki i Karaś, Zaopiekuj się mną, na rok 2023. Brzmi tak, jak Państwo za chwilę posłuchają, a to jest propozycja 84. wydania Listy Przebojów Trójki. Bezpiecznie Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już prawie 11.30, tu program trzeci. Dziś mamy 11 dzień listopada, Święto Niepodległości, a więc dziś prezentujemy Państwu wyłącznie artystów polskich. Zaglądamy do 84. wydania Listy Przebojów Trójki. Wśród 13 propozycji piosenka artystki, która okrywa się pod pseudonimem Katia. Wiemy, że ma 21 lat, że to jest producentka, kompozytorka, że właśnie wydała swoją płytę zatytułowaną Przestrzeń, a pierwszym singlem, który promuje właśnie album Przestrzeń, jest Kamfora. Proszę wysłuchać, może przypadnie Państwu do gustu. Jeżeli tak, to odsyłam na stronę lptpolskieradio.pl albo do naszej aplikacji. W ten sposób mogą Państwo zagłosować na swoich faworytów. Mogę wziąć do żylnie twój smutek, zostaw wywołanie mnie. Nasze ciało, pościel i materac. Mogę wypić łzy twoje ze szklanki, litry zamiast mojej krwi. Wyjdą w obieg milion cząsteczek ciebie. Moja wola mi przyniesie ból, bo kocham. Moje serce będzie cię niosło płyn. Tak może będę mieć materiał na tekst, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz. Wszystkie są o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie. Moja dusza już zanika, zanika. Nie zobaczę żadnej gorzkiej łez na twoim. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. Za 20 minut godzina 12, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy 11 dzień listopada. Wiadomo, obchodzimy Święto Niepodległości, Narodowe Święto, więc dziś prezentujemy Państwu wyłącznie artystów polskich i tak jest przez cały dzień. Wielkimi krokami zbliża się najnowsza płyta zespołu Lemon. No tutaj zespół jakoś specjalnie oryginalny nad wyborem tytułu nie był, bo płyta będzie nosić tytuł Piątka. No, łatwo się domyślić, że chodzi o piąty w dorobku album tego zespołu. Najważniejsze, że znamy pierwszy singiel, który zwiastuje nadejście tego albumu, nosi tytuł Chamski. A płyta już za 2 tygodnie. Oczywiście nowa piosenka zespołu Lemon wśród propozycji 84. wydania listy przebojów Trójki. Polskiego Radia. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz.

Każdego roku w Święto Niepodległości w samo południe w wielu miejscach w Polsce i tam, gdzie są Polacy, grany i śpiewany jest Mazurek Dąbrowskiego. Za chwilę w programie trzecim polski hymn, a po nim serwis Trójki.